Ako po si Jeff Sarneb. Magandang araw po sa mga tagapakinig mo. Share ko lang po sa inyo ang naging karanasan namin ng lolo ko noong huling araw na pala niya sa mundo. 20 anyos ako noon. Si lolo naman ay 76. Laking lolo po ako. 7 taon pa lang kasi ako nang magkahiwalay yung mga magulang ko at nagkaroon sila ng kanya-kanyang pamilya. Kaya naiwan ako sa lolo ko na tatay ng nanay ko. Kahit may pagka-stricto ay masasabi kong mabait talaga ang lolo ko. Lahat ng kailangan ko binigay niya at lagi niyang tinatanong kung okay lang ako. Kaya naman nung dapuan na siya ng sakit ako naman ang laging nagtatanong sa kanya kung okay lang siya. Kasi ayaw niyang nagpapadala sa ospital. Kung mamamatay daw siya ay gusto niya sa bahay namin. Pero nagpapacheck up naman siya, Sir Neb. Kaya lang nga, pag sinabi ng doktor na kailangan niyang magpa-confine, tigas na tanggi talaga si Lolo. Kaya kung minsan ay yung doktor na tumitingin sa kanya ay napapailing na lang. Hanggang sa dumating nga yung araw na yon ng Biyernes, Sir Neb. Saktong Biyernes 13. Tanghali na ako nagising kasi umaambon, kaya medyo napasarap ang tulog ko. Isa pa, akala ko talaga madaling araw pa lang dahil madilim yung paligid ng bahay. Si Lolo maagang magbukas ng mga bintana at pintuan yon para raw pumasok ang grasya. Pero pagtingin ko nga sa orasan, naku po, 9 AM na pala. Nagtaka naman ako dahil noon lang ako hindi kinalampag ni Lolo sa higaan. Ayaw na ayaw noon na tanghali na gumigising. Bumangon ako. Pinuntahan ko si Lolo sa kwarto niya. Pero wala siya ron. Sa isip ko baka nasa kusina, naghahanda ng makakain. Ganun kasi si Lolo. Kahit gaano pa kasama ang pakiramdam noon, hindi noon makakalimutan maghanda ng makakain namin. Kaso wala rin doon. Sa sala ko siya nakita na nakahiga sa sofa. Tulog. Himala. Ginising ko si Lolo at ako naman ang nagsabi na tanghali na. Dahan-dahan niyang minulat yung mga mata niya. Tumingin sa akin na parang hindi ako kilala. Tapos luminga. Nagulat pa ako nung bigla siyang bumalikwas ng bangon at tinabig ako. Pumasok siya sa kwarto niya. Akala ko lilipat lang ng higaan. Pero mabilis din siyang lumabas doon. Dala ang mga kumot. Nagmamadali niyang tinakpan yung mga bintana, yung pintuan, yung cabinet at maging yung salamin. Napapakamot na ako ng ulo nun kasi naguguluhan ako sa mga ginagawa niya. Ba't niya baka ako ginagawa yun? Siya nga itong ayaw ng madilim. Sabi ni Lolo, ayaw pa raw niyang mamatay. Pero kukunin na nila siya. Kaya siguraduhin ko raw na walang dadaanan ang liwanag para kunin siya. Tinanong ko si Lolo kung sinong nila ang tinutukoy niya. Ani Lolo, yung liwanag daw mismo. Ito raw ang kukuha sa kanya. Pinakalma ko si Lolo. Sabi ko hindi siya kukunin ng liwanag. Ang lakas-lakas pa niya kako. Kahit ang totoo ay halata na talaga sa mga kilos ni Lolo yung kahinaan ng katawan niya. Saglit ko lang napakalma si Lolo nung akmang tatanggalin ko na yung mga kumot na pinangtakip niya sa mga bintana. Ay pinigilan niya ako ng malakas na sigaw. Makinig daw ako sa kanya kaya hindi ko na tinuloy yung pagtanggal ng mga takip. Tapos hindi pa siya nakontento. Inalis niya lahat ang laman ng kabinet at sumiksik siya roon. Kahit hindi magkasya yung katawan niya ay namaluktot siya, makapagtago lang sa kung sino mang tinataguan niya. Sabi ko, "Lo, labas ka na dyan. Mainit at masikip dyan oh." Sinenyasan niya ako na huwag akong maingay. Awang-awa ako kay Lolo noon, Sir Neb. Natatakot din ako kasi parang nawawala na siya sa sarili. Hinawakan ko yung mga kamay niya na nanginginig sa takot. Habang hawak ko siya, sabi niya sa akin, huwag ko raw siyang bibitawan. Ayaw pa raw niyang mamatay. Sir Neb, nung gabi ring yun, tinabihan ko sa pagtulog si Lolo para mapanatag siya. Pero pag gising ko nung umaga, ako na lang ang gumising. Si Lolo, hindi na. Ang ikinagulat ko pa, wala na yung mga takip sa bintana at pintuan. Samantalang bago ako matulog, ay andun pa lahat ng yon, habang si Lolo nahihimbing na nun. Naging palaisipan tuloy sa akin kung si Lolo ba ang nagtanggal din ng mga yon bago siya tuluyang lumisan. Hello po sa iyo, Sir Neb. Ako si Ronelda, isa sa mga listeners mo. Matagal na po, naisip ko na baka pwede rin sa channel mo yung naging karanasan ng tita ko bago siya namatay noon sa ospital. Yung tita ko po matandang dalaga. 45 siya namatay. Kahit nung kabataan pa man daw nila, sabi ni Mama, sadyang mahilig na si Tita Upeng sa mga bata. Ito raw ang palaging voluntaryong nag-aalaga sa mga kapatid nilang maliliit. Kalaunan ay mga pamangkin at apo. Basta magiliw daw si tita sa mga bata. Nakakahinayang nga lang at hindi ito nagkaroon ng sariling anak dahil hindi nga nag-asawa. Isa rin ako sa mga batang naalagaan ni tita noon. Kaya naman nung nagkasakit na siya at siya naman ang nangailangan ng tagapag-alaga, ay hindi namin siya pinabayaang magkakapatid at magpipinsan. Salitan kami sa pagbabantay sa kanya sa ospital. Hindi ko yun makakalimutan. Ako ang duty noon sa pagbabantay sa kanya. Alam ko hating gabi na noon kasi alas 10 na ako nakatulog. Naalimpungatan ako nang marinig ko na parang may kausap si Tita Upeng. Akala ko nananaginip. Gigisingin ko sana siya. Pero nakita kong nakadilat naman siya. Kaya pinakinggan ko na lang yung mga sinasabi. Nakatingin siya roon sa gilid ng kama niya na akala mo talaga ay may mga tao roon na kinakausap niya. Nagtatanong siya sa kinakausap niya kung sinong bata raw ba yon at anong ward. Tapos panayang tango niya. Siguro sumasagot naman yung kinakausap niya. Pero hindi ko nga ito nakikita at naririnig. Hindi ko maiwasan na hindi kilabutan, Sir Neb, habang tinititigan ko si tita. Hindi na ako nakatiis. Nilapitan ko siya. Tinanong ko kung sino bang kinakausap niya. Sabi niya, yung tagasundo. Lalo akong kinilabutan. Dagdag pa ni tita, ilang gabi na raw siyang binabalik-balikan at binabantayan ng tagasundo. Pero kailangan itong hintayin ang takdang oras ng pag-alis niya. Ngayon nga raw sinasabi nito na may ipapasabay ito sa kanya. Isang batang kamamatay lang sa Ward 5. Hihintayin daw siya bukas. Natigilan ako sa sinabi ni tita. Kung hihintayin siya nito bukas, ibig sabihin mamamatay na si tita bukas. Niyakap ko si Tita Upeng. Sabi ko, huwag siyang magsalita ng ganoon. Baka panaginip lang ang tungkol sa sinasabi niyang tagasundo at sa batang gustong ipasabay sa kanya nito. Tinapik-tapik ako ni tita sa balikat. Huwag daw ako mag-alala at huwag akong iiyak dahil tanggap niya ng maluwag ang paglisan niya. Hindi raw siya natatakot at masaya siya na isang bata ang makakasama niya sa magiging paglalakbay niya sa kabilang buhay. Hindi ko alam kung anong iisipin at mararamdaman ko ng mga sandaling yon, Sir Neb, dahil nag-aalala ako. Ang ginawa ko, lumabas ako ng silid ni Tita Upeng. Pinuntahan ko yung Ward 5 na sinasabi niya. Gano'n na lang yung pagtayo ng mga balahibo ko nang maabutan ko roon ang nanay at kapatid ng batang kamamatay lang. Nag-iiyakan pa sila. Kasalukuyang inilalabas yung batang lalaki sa Ward 5 para dalhin na raw sa morgue. Ayon sa janitor ng ospital na nakausap ko habang nakatayo ako malapit sa pintuan ng ward, nagmamadali kong binalikan si tita. Buong magdamag ko siyang binantayan kahit alam kong wala namang magagawa ang pagbabantay ko kung talagang oras na niya. Tatawagan ko pa sana si Mama kasi sobra talaga ang pag-aalala ko nun. Pero pinigilan ako ni Tita Uping. Mas gusto niya raw umalis na walang masyadong tao. Okay na raw na andun ako sa tabi niya. Totoo nga ang sinabi ni Tita Sir Neb. Kinabukasan din, bago magtanghali, ay namatay siya. Pero kahit sinabi niya na huwag akong iiyak, hindi ko pa rin napigilan ang hindi mapaiyak. Hindi ko man sila nakita, alam ko na magkasama na sila nung batang namatay sa Ward 5. Alam ko na masaya siya. Yun na lang ang nagpapalubag ng loob ko sa pagkawala niya sa amin. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Lalaine Sir Neb. Kung mapipili mong basahin itong karanasan ko, ako na ang magiging pinakamasayang tagapakinig mo. Ang kwento ko ay tungkol sa ate Len ko na namatay sa panganganak. Kapag naaalala ko yung ate kong yon, Sir Neb, naiiyak na lang ako bigla. Bumabalik-balik sa isipan ko yung nangyari nung gabing yon. Kabuanan noon ni ate Len, nung magsimulang sumakit ang tiyan niya, ay tinawagan ko na agad ang bayaw ko. Umuwi naman ito agad mula sa trabaho. Sakto lang ang dating niya. Dinala na agad namin si Ate Len sa ospital. Nung maipasok na si ate sa delivery room, kami ni Kuya ay naghintay lang sa upuan sa pasilyo. Sabi ni Kuya uuwi muna raw siya para kunin yung ibang gamit na kailangan ni ate at ng baby. Naiwan kasi namin sa pagmamadali at pagkataranta. Pero sabi ko ako na lang ang uuwi. Magmumotor na lang ako pabalik para mas mabilis. Feeling ko kasi mas kailangan ni ate si Kuya sa ospital kaysa sa akin, kaya ako na lang ang bumalik sa bahay. Nung makabalik na ako sa ospital, parang naligaw ako. Hindi ko makita yung kwartong pinagdalhan kay ate na sinabi ni Kuya. Napadaan ako sa nursery room. Natuwa ako nung makita kong nakatayo roon si Ate Len sa labas ng salaming bintana at nakatanaw sa loob. Patakbo ko siyang nilapitan. Sabi ko, ba't nakatayo na siya agad? Di ba dapat nasa recovery room pa siya? Tumingin lang siya sa akin, pero wala ni isang salita ang lumabas sa bibig niya. Binalik niya yung tingin niya sa loob ng nursery room kung saan nakahanay yung mga higaan ng mga babies. May pangalan na nakakabit sa bawat paanan ng higaan ng mga ito, pero medyo malayo sa pwesto namin kaya hindi ko mabasa. Tinanong ko na lang si Ate Len kung alin sa mga baby na nandoon ang pamangkin ko. Hindi na naman siya sumagot, pero inunawa ko na lang. Sabi ko sa sarili ko, ganoon yata talaga ang mga bagong panganak. Parang wala sa sarili. Tapos naglakad na si Ate Len palayo sa nursery room. Sinundan ko siya. Sabi ko sabay na kami. Kaso may isang staff ng ospital ang tumatakbo at nabangga ako. Nabitawan ko yung mga gamit ni Ate Len. Dinampot ko pa isa-isa. Tinulungan naman ako nung nakabangga sa akin. Si Ate Len nawala na sa paningin ko. Tinanong ko na lang yung staff kung saan ba roon yung room 134. Pagdating ko sa room 134, Sir Neb, lumaglag yung balikat ko nung abutan ko si Kuya na umiiyak. Sa punang kamay ang ulo niya. Nasa paanan siya ni Ate Len na wala na palang buhay. Hindi raw niya masabi sa akin sa cellphone dahil nasa daan ako. Ayaw niyang mag-alala ko habang nasa daan. Hindi raw nakayanan ni ate ang panganganak. Habang kinukwento sa akin ang bayaw ko yung nangyari, yung utak ko ay nandoon sa nursery room kung saan ko nakitang nakatayo si Ate Len. Nanikip yung dibdib ko sa isipin na kaluluwa na lang pala ni ate ang nakita ko roon. Kaya pala hindi siya umiimik at bigla na lang din siyang nawala sa paningin ko. Nung sabihin ko naman yon kay Kuya, ay lalo lang itong napahagulgol ng iyak. Pinuntahan pa raw pala ni Ate Len ang anak nila sa nursery room. Ang karanasan kong yon, Sir Neb, ay lagi kong bitbit sa isip. Hanggang ngayon, na halos 5 taon na ang nakakaraan. Sir Neb, masayang bati po sa iyo. Tawagin niyo na lang po akong Motoki. Yan po ang tawag sa akin ng mga kasamahan ko rito sa Japan. Dito na po kasi ako ngayon sa Japan nagtatrabaho. Sana mapansin mo itong ibabahagi kong kwento, Sir Neb, na naging karanasan namin dyan sa Pinas bago mamatay ang lola namin na si Lola Mengay. Nanay po siya ng father ko. Nakaabot pa po si Lola Mengay ng 99 years old. Sa edad niyang yun ay nakasanayan na namin siyang nagsasalita na mag-isa. Ganoon daw talaga kasi yung mga sobrang tanda na. Kwento pa ni Papa ko, noong kabataan daw ni Lola Mengay ay lagi raw nitong sinasabi na may kaibigan itong mga engkanto na naninirahan sa puno nila ng mabolo at akasya. Hindi raw nila yon pinapaniwalaan. Palagi nga raw nilang naririnig na pinagtatalunan ng tatay nila at nanay ngang si Lola Mengay ang tungkol sa mga kaibigan nitong engkanto. Sabi pa ng lolo namin ay may saltik si Lola. Ugali rin itong mag-alay ng kung ano-ano sa 2 puno na yon. Kalimitan ng inaalay nito ay mga tirang pagkain. Nabanggit daw ni Lola Mengay noon na kapag daw mamamatay na siya, pangako raw ng kaibigan niyang engkanto na kukunin siya nito para isama sa paraiso nila. Para raw hindi magpagala-gala ang kaluluwa niya dahil hindi raw totoo ang langit at impyerno. Sinasakyan na lang nila ang sinasabi ni Lola tungkol sa mga engkanto. Tanging si Lolo lang ang laging kumukontra rito. College ako noon at kadarating ko lang galing sa school. Nagmano ako kay Lola Mengay na noon ay nakaratay na sa higaan. Hinawakan ni Lola yung kamay ko at marahan akong hinila papalapit sa kanya. May binulong siya sa akin. Sabi niya, pag namatay daw siya ay huwag ko raw hahayaang ipaputol ang 2 puno na matagal niyang inalagaan. Yun daw ang magiging lagusan niya mula sa lugar ng mga engkanto pabalik sa atin. Sinakyan ko na lang din si Lola, Sir Neb. Nag-opo ako sa kanya. Sa tingin ko natuwa siya sa sagot ko, kaya sobrang tamis ng ngiti niya sa akin. Noon ko lang siya nakitang ngumiti ng ganun. Nahalikan ko tuloy siya sa noo at sabi ko huwag siyang mag-alala. Ako na ang bahala sa mga puno na yon. Tapos noon, nagtimpla na ako ng kape. Habang nagkakape ako sa mesa, narinig ko si Lola Mengay na nagsasalita. Pero yung salitang lumalabas sa bibig niya ay ibang lengguwahe. Nagkatinginan kami ng kapatid kong si Jaja dahil hindi namin yun maintindihan. Pareho kaming kinilabutan ni Jaja kasi yung paraan ng pagsasalita ni Lola hindi mahinahon. Parang nakikipagtalo siya pero hindi naman galit ang mukha niya. Nilapitan ko siya pero pinaalis din niya ako agad. Sabi niya huwag daw akong lumapit at baka madamay ako. Baka kunin din daw ako ng engkanto. Pagkasabi niya nun ay takot naman akong dumistansya kay Lola habang siya ay patuloy na nagsasalita ng kakaibang lengguwahe na yon. Sir Neb, lahat kami sa bahay ay napatitig na lang kay Lola Mengay. Hindi pa rin ito tumitigil sa pagsasalita kahit nakalipas na ang 1 oras. Dire-diretso lang ang bibig niya. Hindi namin maintindihan. Pag may sumusubok na lumapit sa kanya ay tinataboy niya agad. Sinubukan din tumawag ni Papa ng albularyo. Wala nga lang siyang nahanap ng mga sandaling yon. Natatakot kaming lahat sa ginawa ni Lola. Tumatawa rin siya pero parang hindi siya yung naririnig naming tumatawa. Ibang boses. Kung kayo siguro ang nakarinig nun, tsak nakikilabutan din kayo. Kasi nakakatakot talagang pakinggan. Wala nga lang makapagpatigil sa kanya. Nung hating gabi na, doon lang natigil sa pagsasalita ng ibang lengguwahe si Lola Mengay. Kasabay noon ay ang pagtigil din ng pagtibok ng puso niya. kaya pala isipan sa akin hanggang sa ngayon kung totoo bang naisama na ng engkanto si Lola o sadyang oras na ng pag-alis niya sa mundo. Wala namang nagtangkang gumalaw sa puno niya. Nandun pa rin yon sa bakuran nila hanggang ngayon. Ang sinabi ni Lola na magiging lagusan niya yon pabalik sa atin ay hindi pa naman nangyayari. Pero lagi lang akong nakaabang. Lagi kong naaalala yung mga sinabing yon sa akin ni Lola. Magandang gabi po, Sir Neb. Ako po si Craig. Nurse intern pa lang ako noon sa isang ospital nang makaranas ako ng kababalaghan. Bali na duty ako sa isang batang pasyente na nagngangalang Maki. 9 taong gulang siya noon. Ayon sa info na nakalap ko tungkol kay Maki, solong anak lang daw ito at 1 year ago pa lang mula nang mamatay ang mami niya sa sakit. Ang daddy naman niya ay nasa ibang bansa at may iba ng pamilya. Kaya ang guardian niya ngayon ay ang tito niya na bunsong kapatid ng mami niya. Isang beses nakasabay ko yung tito niya nung magkasabay kaming magkape sa kantin ng ospital. Anito, madalas daw sinasabi ni Maki na nakikita niya yung mami niya at gusto raw siya nitong isama. Iniisip niya na hindi matanggap ng ate niya ang pagkamatay, kaya lagi nitong binabalik-balikan si Maki at gusto pang isama. Kaya raw si Maki mula nang mamatay ang ina laging nagkakasakit. Ako naman bilang nurse, Sir Neb, ay mas naniniwala ako sa science. Kaya sabi ko baka naman sadyang humina ang resistensya ng bata. Siguro dahil mas naging malikot ito habang lumalaki o nakakakain ng mga junk food. Iginiit sa akin ng tito ni Maki na alagang-alaga niya ito mula sa personal hygiene hanggang sa mga kinakain ito. Kaya sigurado siyang hindi yun ang dahilan ng pagbagsak ng katawan ni Maki. Naniniwala siyang dahil ito sa mami niya. Hindi na lang ako kumibo, Sir Neb. Isang beses pumasok ako sa kwarto ni Maki. Nakita ko naman siya na nakatitig na sa pintuan na para bang inaantay ako. Nakatingin siya sa akin kaya kinausap ko siya. Kinamusta ko yung pakiramdam niya. Ngumiti siya sa akin tapos sabi niya binabantayan daw siya ng mami niya, kaya okay na okay lang daw siya. Napalinga tuloy ako. Na-curious ako kaya tinanong ko kung nasaan ba yung mami niya, kahit alam ko nang patay na ito. Nagulat ako nang sabihin niyang nakatayo ito sa tabi ko. Tinitignan daw ng mami niya ang ginagawa ko. Natigilan ako. Hindi ko alam kung tatawanan ko lang ba ang sinabi ni Maki o seseryosohin ko. Tinanong ko siya ulit kung totoo bang nakikita niya ang mami niya. Ang sagot niya sa akin ay yung sagot din niya nung una, na nakatayo nga raw sa tabi ko. Parang bigla tuloy nanlamig yung pakiramdam ko. Napatingin ako sa kaliwat kanan ko. Siyempre wala akong nakita. Mukhang hindi naman nagdedeliryo yung bata, dahil tingin ko medyo maayos na yung lagay niya. Sinabihan ko na lang siya na matulog para mapahinga siya. Umiling si Maki, Sir Neb. Hindi raw siya matutulog kasi nangako ang mami niya na isasama na siya nito mamayang hating gabi. Pag natulog daw siya, baka maiwan daw siya ng mami niya. Kinilabutan talaga ako sa pinagsasabi ng batang yon. Binilinan ko siya na huwag munang sumama sa mami niya kasi bata pa siya. Marami pa siyang pwedeng gawin at marating sa buhay. Huwag din niya kakong kalimutan na magdasal bago matulog. Pinalalakas ko lang yung loob ko nun. Pero ang totoo, natatakot na talaga ako na baka nga totoo ang sinasabi ng bata na nandun lang ang mami niya at gusto siya nitong isama. Hindi ko maiwasan na hindi maapektuhan kinabukasan nung malaman ko na sumakabilang buhay si Maki. Tulad ng sinabi nito na isasama siya ng mami niya bandang hating gabi. Naisip ko na tama rin ang sinabi ng tito ni Maki tungkol sa mag-ina. Nakakalungkot kapag naiisip ko yon, Sir Neb. Pero at the same time, masaya rin ako. Kasi kahit papano, ay kasama na ni Maki ang mami niya. Mga kapasta, promote ko lang po yung side channel ko na Shadow Weavers. Mga babae po ang narrator natin sa channel na yan. Sana po masuportahan nyo. Regular na rin po tayong mag-upload sa channel na ito. Muli po, Shadow Weavers. Sana po masuportahan nyo mga kapasta. Maraming salamat po.